سهراب سیروسپور، مهدی مرغان، ترانه سرا و آهنگساز سعید آسایش، تنظیم سهیل هایدن. همه دستا بالا دختر خانوما، دیگه بیان بسن آخه آقا پسرا، امشب نمیشه دیگه کسی بشینه با این آهنگ من آروم بگیره. بازم شراره دلا رو دیوونه کرده، مامانش موهاشو عروسکی شونه کرده، رنگ چشای شراره قشنگ و رازه، شراره جاسو دلشو به من میبازه. شراره بده یه بوسه امشب به من، با من برست به خونه امشب با من. شراره بده یه بوسه امشب به من، با من برست به خونه امشب با من. یک دو سه همه بیخیال غصه، شما دختر خانم دست رو بذار تو دست دوسته، آها پسر دختره چه لوسه، خوراکش یک کیلو تو بوسته، بیا پیشم شراره بوس بده دل بیقراره. نگو چرا دنبال منی، میدونی چرا چون مال منی، پس بیا با من هله هله شو، بعد برو بسند هله هله کنم تو چشم تو، خیره میشم تو هم گاز دامست بیا پیشم. شب به من، با